سے نظر آ رہی ہے. یہاں سے چل رہا ہے. ہاں خیر ہے جگہ ہمارا تعلیم کوٹ ہے کرتا ہوں. پہلے کا کام ہو گیا جی کچھ رہ گیا سر تو رہ گیا آپ نے یاد بھی لایا مجھے کچھ ایک مہینے کے لیے تھا اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ تو آئندہ کے لیے ہو جائے خیر رات کو تو ساری چیزیں بند ہو جائیں گی. سر کام کو جلدی کر لینا چاہیے جتنی جلدی ہو سکتا ہے. بس دیر ہو جاتی ہے آپ لوگ کام شروع کرتے ہیں. پہلے دس دن فارغ رہتے ہیں آپ. جو پہلے دوستوں مکمل فارغ ہوتے ہیں کام کرتے ہی نہیں ہے نا بلکہ 15 دن فارغ رہتے ہیں. 15 تاریخ کو پھر کام کرنے کا ہوش آتا ہے. پہلے دن سے کرے آدمی کو 15 دن میں کچھ نہ کچھ کمر ہو جاتا ہے. ہم تو کیا کریں مواد دینے کی بات ہوتی ہے کمپیوٹر کا کام آتا نہیں ہے پکڑ دیتے ہیں. کیا شروع کر سکے گی پہلے رستے میں چار جائے گا اس میں یہ کچھ اور آدمی کو بھی شامل کریں کام میں جو کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ آدمی کو کام میں جلدی ہو کرا دیں. یہ کہ انسانوں کے بننے کے لیے اجتماعی اعمال ہیں انفرادی اعمال ہیں. اب نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کو لازم قرار دیا گیا یہاں تک کہ جماعت کی نماز بعض بعض سنا واجب بعض بعض سنا سنت موقع اور فرض عین اور فرض قطعی شریعت میں ایسی بات کو کیا جاتا ہے جس کو آدمی ہر حال میں کر سکتا ہو. جماعت کے جمع ہونے میں کئی ایک باتیں تھے امن اور قسم قسم کے حالات تھے تو اس کو فرض عین اور فرض قطعی سے نہیں کیا گیا لیکن فرض واجب اور سنت موقع یہ تین جو چیزیں شریعت کے درجے نا فرض واجب اور سنت موقع اہمیت کے لحاظ سے یہ تینوں جو ہیں تو یہ مکمل کرنے کے ہوتے ہیں. ان میں سے ترک جس کو بھی کسی ایک کو بھی ترک کر لے آدمی تو آپ دوام کر کے سنتے موقع بھی گناہ سے بھرا ہے. اس کے بارے میں دوام کا اور باقی فرض اور واجب کے بارے میں ہے کہ ایک بھی ترک سے گناہ سے بھرا ہے. تین تین چیزوں کا آدمی ترک نہیں کر سکتا فرض واجب اور سنتے موقع. اب یہ ہے کہ سنتے موقع یا واجب کیا گیا جماعت کی نماز کو کیونکہ انسان کے بننے کے لیے اجتماعی اعمال ہیں اور اجتماعی اعمال میں اس کو اکٹھا کر کے کچھ باتوں کا پابند کر کے افسا دلانا جذبہ پیدا کرنا عادی بنانا اس کو اس کے بعد ایک انفرادی اعمال میں آدمی پکا ہو. اجتماعی اعمال انفرادی اعمال پر پکا ہونے کے لیے ٹھیک ہے. تو اس کے فرض تو عشاء کے 4 ہی مقرر کیے گئے اور وتر 3 مقرر کیے گئے نہ کہ میں آخر ساری رات آگے پڑھتا رہا. تو یہ فرض واجب اس کو انفرادی اعمال کا نماز کے انفرادی عمل کا عادی بنا دو. اتنی تلاؤ جو جس سے نماز ادا ہوتی ہے تو فرض ہوگی, اور اس طرح کراؤ کہ عادی بن جائے آدمی, تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت اس میں لگے, غور و فکر کرے, غور کرے, تدبر کرے, اور اس پر اللہ کا بارہ عمل کا دروازہ کھولے. انفرادی اجتماعی اعمال دونوں انسان کے لیے ضروری ہوتے ہیں, اس کے بننے کے لیے اور زندگی کے لیے سونے کے لیے. اور اسے اس کے انفرادی اجتماعی اعمال کے ساتھ اشاعت ہے. اشاعت میں جو ہے تو اجتماعی اعمال کا ماحول بنانا, خدا کا شامل ہونا, یہ بہت بڑی بات ہے. اس کو پھیلانا, اس کا ماحول بنانا کہ ایک آدمی متعدی ہو جائے, جس طرح کسی ایک آدمی کو مجھے متعدی بیماری ہو رہا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو بیماری لگ جائے, ڈاکٹر فیاض صاحب کہا کرتے ہیں کہ اوپن ٹوبرکلوسس کیس ہے, یہ ہر روز 10 آدمی تیار کرتا ہے. اوپن ٹوبرکلوسس وہ ہوتا ہے جس کے اندر کیویٹی وغیرہ ہو گئی ہو اور زخم پورا بن گیا ہے, اور اس کا بلغم جو ہے وہ فل آف اسٹیج بھی آتا ہے نا, جب کھانستا ہے تو جس پر کا چھنٹا لگتا ہے اس کو اس کا فیض پہنچتا ہے. تو کہا کرتا ہے ڈاکٹر فیاض صاحب آج نہیں آئے ہیں, کہا کرتا ہے کہ ایک اوپن کیس 10 آدمی روزانہ تیار کرتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں ہمارے علاج کا مقصد, اس میں ہم اہم مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اوپن کیس کو سمجھائیں تاکہ وہ اسپریڈ کے, اس کے پھیلاؤ کے رکنے میں ہماری مدد کرے. اس کے سمجھاتے ہیں, کھانسنے کا سیکھنے کا طریقہ سمجھاتے ہیں, ساری باتیں سمجھاتے ہیں. کیوں کہتے ہیں اس کو ہر روز 10 آدمیوں کو وہ انفیکٹ کرتا ہے, یہ متعدی بیماری ہوتا. اب جو آدمی خدا بدلنا کو کہتے ہیں کہ آدمی ہر روز اس سے اتنا کام کیا ہوا ہو تو اس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ آدمی تک بات پہنچی ہو, اور کچھ نہ کچھ آدمی جو ہے تو تقوی کی راہ پر آنے کے لیے تیار ہو گئے ہوں. ہمارا ایک ساتھی ہے جاوید گل, وہ کسی میڈیسن کمپنی کا سیلس کا نمائندہ ہے, بکری کا نمائندہ ہے. تو تم کہہ رہا تھا کہ میرے اسمین خان کا میرا دورہ ہے, میں وہاں جاؤں گا. گیا اور دن کے ایک دن میں واپس آ گیا تو اس نے کہا میرا 72 گھنٹے کا دورہ تھا, ڈاکٹروں کی تعداد تھی, اس میں محکمہ کی طرف سے مجھے 3 دن ملے تھے, لیکن میں نے دن رات محنت کر کے ایک دن میں ہی سارے ڈاکٹروں کو کور کر دیا, سب تک پہنچا, سب تک اپنی بات پہنچا دی, اسی 24 گھنٹے میں واپس آ گیا. اس نے کہا جی میری کارکردگی سے اتنی خوش ہے محکمہ کہ انہوں نے جو ہے تو مجھے بطور شکر گزاری کے بنکاک کا ٹور دیا ہے. خیر وہاں گیا تھا, ان کا کچھ عرصہ آنا جانا ہو گیا تھا, تو وہاں انہوں نے سوال کیا ہے ان کے ساتھیوں نے کہ آپ لوگوں نے ہماری شکر گزاری کے طور پر ہمیں بنکاک کا سیر کا سفر کرایا ہے, اگر اس کو آپ جو ہے تو ہمارے لیے سفر عمرہ کر لیتے تو کیسے ہوتا. کہتے ہمارا جو ڈائریکٹر تھا اس نے کہا میں بزنس کو اور ریلیجن کو اکٹھا نہیں کرنا چاہتا. میں نے کہا ایسی بات, اس کی سوچ ایسی ہے, کاروبار کو بزنس کو, کاروبار کو جو ہے تو دین کے لیے استعمال نہیں کرتا, دین کو کاروبار کے لیے استعمال نہیں کرتا, ایسی بات کوئی اخلاص سے کہہ رہا تھا, اچھی بات ہے. نہیں, اگر کافی آدمی اگر آپ اس پر بار بار یہ سوال کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس بنکار کا سفر کو عمرے میں بدل دیں. جیسے جس سماج کے لوگ ہوتے ہیں اس سماج کے ان کے حالات ہوتے ہیں. اب آپ میں اکثروں کے حالات ایسے ہیں کہ وہ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ وہاں کی فوج اور نیم برہنہ فضا کو جا کر دیکھیں, محکمہ آپ کو وہ دے رہا ہوں. کیونکہ میرا خیال ہے کہ عام طور پر یہ چیز سوچ ہے, محکمہ پتہ چلا کہ اس چیز کو پسند نہیں کر رہے. مجھے یاد ہے 1973 میں ہم اوزاد میں گئے, اور ہم سے پہلے ہمارے تبلیغ والے ساتھیوں میں سے فقط ایک آدمی اوزاد میں گیا تھا, ہم جب گئے تو وارڈوں میں بیٹھے تو میڈیکل کمپنیوں کو اندازہ ہوا کہ وارڈوں میں کچھ ایسے لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں کہ ہم لڑکیوں کے فوج تصویر والے اشتہار لبن کے پاس لے کر جائیں گے اور ان سے کہیں گے ہماری کمپنی کی دوائی آپ لکھیں. تو یہ ہمارے لیے سخت منفی چیز بن گئی ہے. تو انہوں نے ہم لوگوں کی خاطر پر انہوں نے خاص اشتہارات بنوائے. حالانکہ تین وارڈوں میں تھے, ایک دوسری چیز ہے کہ جیسے تمہارے اعمال ہوتے ہیں اس طرح ہی تم کو حاکم دیے جاتے ہیں. زیادہ کچھ چاہے کہ حاکموں کی اصلاح ہو اور ہماری اصلاح نہ, عوام کی اصلاح نہ اور حاکموں کی اصلاح ہو جائیے نہیں ہوگا. یہ آسمانی ترتیب ہی نہیں. جیسے انسان ہوں گے ایسے ان کے حاکم ہوں گے. جیسے چوری والے, ڈاکے والے, دھوکے والے, فریب والے, یہ ہوں گے ایسے ان کے حاکم ہوں گے. حق والے ہوں گے, انصاف والے ہوں گے, عدل والے ہوں گے, تو ان کے حاکم جیسے ہوں گے. ہمارے حضرات کہا کرتے ہیں کہ حاکم اور حکومت جو ہے یہ تو معاشرہ کا نچوڑ ہوا کرتا ہے. جیسا دودھ ہوگا ویسا دہی بنے گا, جیسا دہی ہوگا تیسا مکھن ہوگا, جس طرح کا دودھ ہوگا اس طرح کا مکھن پیدا نکلے گا. دودھ تو آپ نے لیا ہوا ہو آسٹریلیا کی گائے کا اور آپ اس سے توقع کر رکھے ہیں کہ ہالینڈ والی گائے کا مکھن اس پر آ جائے تو نہیں آ سکتا. وہ نسل جدا ہے, نسل جدا ہے, اس کے دودھ کی خاصیت جدا ہے, اس کے دودھ کی خاصیت جدا ہے. جیسے اس کے دودھ کی خاصیت ہوتی ہے تو وہ مکھن آئے. جیسے عوام ہوں گے ایسے حکام ہوں گے. جس طرح عوام جھوٹ والے, فریب والے, دھوکے والے, ظلم والے, میں تصویر ہوں گے ایسے ان کے حکام ہوں گے. آپ بازار کیا کر رہے ہیں مسلمان سر؟ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آگ چلا رہے ہیں؟ گیس بند ہو رہی ہے. تو اس میں سب سے پہلے, سب سے قریب جو اصلاح ہے وہ کون سی ہے؟ سب سے قریب الطاف سے اپنی ذات کی نہیں, اپنی ذات کی اصلاح ہے. ہمارے تبلیغ والے حضرات کی باتوں میں جاتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں آپ نے اپنے گھر کی, اپنے معاشرے کی, سب کی اصلاح کر لی ہے کہ ہمارے پیچھے آئے ہیں. میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ آپ سے سوال کریں تو آپ ان کو جواب میں کہا کریں کہ بھائی فی الحال تو اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں. آپ گھر کی اصلاح کروا جاتے ہیں, اپنے معاشرے کی, اپنے علاقے کرنا چاہتے ہیں, وہ تو باقی بات. میں تو فی الحال اصلاح کے لیے آیا کہ فی الحال میری اصلاح ہو جائے, میں بن جاؤں. اگر میں بنا نہیں تو میں گھر کے برق کو کیسے بنا سکتا ہوں؟ میں بن نہیں تو میں معاشرے کو کیسے بنا سکتا ہوں؟ ان سب کے بنانے سے پہلے تو میرا بننا ضروری ہے. میرے خیال سے آپ ان سے کہا کریں کہ بھائی میں فی الحال تو اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں, میری اصلاح مجھے حاصل ہو جائے تو اگلے قدم پر تب آؤں گے. اور ایسے ہی ہم پر جو مشکلات اور مصیبتیں ہیں اور طرح طرح کے خراب حالات ہیں, ان سب میں صورتحال یہ ہے کہ ساری چیزیں براہ راست اعمال کا کے اثرات ہیں. حکام اعمال کے ساتھ اور احوال اعمال کے ساتھ. جیسے اعمال ایسے احوال, جیسے اعمال ایسے حکام. سختی کے, مشکل کے, تکلیف کے, بے برکتی کے حالات ہیں کیونکہ بے برکتی کے اعمال. تو احوال بھی جو ہے وہ انسان کے ذاتی احوال ہی پابند ہیں اس کے اعمال کے, اور اس کا جو حکام آنے والے ہیں وہی وہ پابند ہے اس کے احوال کے. تو احوال کے بدلنا بھی اعمال کے بدلے بغیر نہیں. یہ کسی آدمی نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کہ حجاج کو بادشاہ وقت ہے, وہ مدینہ منورہ کا گورنر بنانا چاہتا ہے. فوراً اس کا کھڑے ہو گئے اور قبلہ تک ادھر منہ کر دیا, اور جتنے ان کی مجلس سب سے کہا کہ میری طرف سارے پیچھے آپ سارے جو ہے تو قطارے بنا کر کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ اٹھائے, کافی زیادہ دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ سالم کم مسلم سالم سے محفوظ کروا, یا اللہ مدینہ منورہ کے اعلیٰ کے قصے محفوظ فرما. بس بات سلام تو ختم ہو, دعا ختم ہوئی اور کچھ دنوں کے بعد اطلاع ملی کہ حجاج بن یوسف کی سخت بیماری ہم سلام وقت مر گیا. کیسے اللہ کے تعلق والے بندے تھے, ان سے مانگا گڑبڑائے اللہ کے حضور تو اللہ تبارک تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا. سچ بات ہے, ہم دعا والے رستے کو اختیار نہیں کرتے ہیں. ہم دین والے لوگ جب آپ مجھ سے کہیں کہ اس کو دعا مانگنے جاتے ہو کہ ہاں آگے گھما تھا بات ہم پتہ ہے, اس آدمی کا مجھے پتہ ہے, پتہ ہے مجھے اس کو دعا کا مجھے ہی پتہ ہے, لیکن نعوذ باللہ کہنے کا مطلب کیا, تو دعا سے ہوتا کیا ہے کہ نہیں مانگنا چاہیے. تو چند دن مانگ کر تو دیکھ, چند دن پر محنت کر کے تو دیکھ, چند دن کوشش کر کے تو دیکھ کیسے حالات پلٹتے ہیں. پھر تو یہ یقین ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مار سے کیسے کرتے ہیں. یہ بڑا بیٹا ہے میرا, اس کو ایسے دست لگے کہ ساری قسم قسم کی دوائیاں اس پر میں نے آزما لی, دست دکھتے ہی نہیں ہیں, یہاں تک اٹھتے ہیں کر چلنا قابل نہ رہا, اس کی چارپائی کو سراغ کر دیا کہ پھر یہیں پر. خیر ہم نے اور کس کا کیا ٹیسٹ کریں, کلچر سنیٹی بھی کریں, کیا کریں, اس سے دوائی لے کر آئیں, اثر کا کوئی اثر کا وقت تھا, بڑا پریشان ہوں میں, نکل کر جا رہا ہوں. تو ایک ہمارے محلے میں ایک آدمی تھے, ان کی ایک ساس تھی, اس کی ایک ہی بیٹی تھی, شادی ہو گئی, کوئی آسرا نہیں, بڑی بھی آسرا عورت تھی اور کوئی تھی کسی نئے خاندان کی, بزرگوں کے خاندان کی عورت تھی اور عبادت گزار جا کر شاغل تھی. کبھی کبھی ہمارے گھر آتی, گھر والی نے کچھ چائے کی پیالی پلا دی اور کوئی خدمت کر لی, کوئی تیر باتیں سے کر لی, خوش ہو کے چلی جاتی تھی. تو آئی اس نے کہا کہ کیا بات نہیں تھا, میرے بیٹے کو سارا وقت لگے ہوئے ہیں, اس کو دوائیاں کھلا کھلا کے تھک گئے ہیں. تو نے کہا ہاں وارو کو آدھو دے نم ورتا شیرے دمام خیز, یعنی یقین کرے اس کو ہم نے دیکھا ہوا واقعہ, اس نے دم کیا اور وہی بس اسی وقت جو ہے تو اس کو رکاوٹ لگی, دس کو رکا اور بچا اٹھ کر بیٹھا, اس نے کہا مجھے بھوک لگی ہوئی کھانا کھانے کو مجھے. تو کب یہ بھی بار ہوتا تھا کب کہتے کہ آپ کے لیے دوائی لاتے ہیں, کہ نئے خرمت بھائی. تو کہتے اس نے پوچھا تو کیسے ٹھیک ہو, کہتے میں دم سے ٹھیک ہوں. تو کہتے کہ اس کو اگلی تجربہ سے گزرنا ہوا نا, تو ہمیں اعتماد اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر, اعتماد اعمال سے مسائل حل ہونے کا یقین, اور پھر ان کو جو ہے تو اختیار کرنا. اگر شیخ نے تو دو واقعہ لکھے نا, ایک حضرت پر عبد الرحمٰن صاحبی رضی اللہ عنہ کا, لوگوں نے کہا روح پرواز کر گئی, بیوی اٹھی انہوں نے صلاح گزو کر کے صلاح حاجت پڑھی, دعا مانگی, دعا مانگ کے آئیں توڑ پٹ اور ایک مہینہ تک زندہ رہے. تو انہوں نے لوگوں کو بتایا بھی کہ دو فرشتے آئے اور میری روح نکال کر لے گئے, لے جانے لگے, کتنے میں دو آ گئے, انہوں نے کہا کہ ابھی اس کے خاندان والوں کو اس سے اور فائدہ پہنچنا ہے, وہ واپس ہو گئے. تو اللہ نے ایک مہینہ زندگی, جس کے بعد ایک مہینہ زندہ رہے, ایک مہینہ کے بعد وفات ہوئی. تو صلاح حاجت کا زور آئیں. اور دعا ایسی عبادت ہے کہ دعا کے ذریعے اگر مسئلہ حل نہ ہو تو جتنی دیر آدمی دعا میں لگتا ہے, جو اللہ کا دھیان حاصل ہوتا ہے دوران دعا, اور دوران دعا جو جس یقین پر آدمی مانگ رہا ہوتا ہے, اس یقین کے حال میں دل کا رہنا اور اللہ تعالیٰ کے دھیان میں رہنا, یہ بذات خود ہے کہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس دعا کے ذریعے اگر مسئلہ حل ہو, اگر نہ بھی ہوا ہو تو کوئی خاص نقصان نہیں ہے. وزیر دعا جس طرز کی عبادت میں لگا دیں اس کے بعد دعا مخل عبادت، دعا جو ہے یہ عبادت کا محض ہے. تو اتنی دیر جو آدمی اللہ کے دھیان میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا دھیان حاصل ہونا اور اس بات کا احساس ہونا کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں یہ کوئی معمولی بات. اتنی دیر دھیان اللہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بات لو اور اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے تو مزید آرام ہے. مسئلہ حل نہ بھی ہو تو ابھی اس کا اتنی دیر میں لگنا جو ہے تو یہ کوئی معمولی بات ہے. اور بار بار سر محنت کرا دی بار بار پات پات پات کرتے کرتے یہاں تک کہ ذریعے سے آدمی اللہ تعالیٰ کی جناب سے اپنے مسئلے کو حل ہی کرا دی. سبحان اللہ یہ بھائی تو تھکاوٹ کے دن ہوتے ہیں جی. کوئی بات آپ پوچھیں تو پھر اور کریں. آج پاکستان میں چھ دن خالی ہوں تو جو روزہ یا نو دن ہے تو یہ مجھے ٹرین کے حساب سے یہاں پر اللہ تعالیٰ سعودی علماء کو بھی ہدایت دے پاکستان کو علماء کو بھی ہدایت دے. تو یہ اس طرح کی بات ہے کہ ایک بنروال سے کسی نے کہا کہ وہ لڑ رہے تھے لڑائی ختم نہیں ہوتی ہے کہتا علم مار لو جیسے کہتا دوسرا لو جائے تو اگر کوئی چار آدمی آپ سے کہا کہ پھر بابا لو جائے علم دو جائے یا اللہ کا کہتا ہوں کہ پھر بابا لو جائے خود ختم نہیں اور جو بابا مجھے دوسرا لو جائے تو ہر چیز ہو گیا مزہ سو کو مانے تو اس نے کہا خدا جا سہران پریشان کر سکے ادھر ہے بار بار پریشان تو سر میں جا سر خدا جا سہران پریشان کر سکے تازہ حیران پریشان تو میں تو آج مفتی شہاب الدین کے بھائی سے کہا کہ اپنے بھائی سے کہو میں نے کہا آپ لوگوں نے فتوا کیوں نہیں کیا جو مراد کو کہ جی بھائی میں نے کہا تھا گواہ نہیں آئے. میں نے کہا برخودار گواہ تو گواہ کے لیے آپ اگر بدھ کا فتوا کرتے اس کے لیے گواہ کی ضرورت ہے. جمعرات کے فتوے جو آپ نے شودید کا فتوہ دیا تھا تو اس حساب سے جمعرات کو تو پورے 70 دن ہو رہے ہیں. 30 دن کا ایک مہینہ 30 دن کا دوسرا مہینہ اور 10 دن اس میں اور شامل کرو تو پورے 70 دن ہو رہے ہیں. جو آپ یا تو آپ نے پچھلا فتوہ غلط دیا ہے آپ اس کو ٹھیک کر رہے ہیں یا آپ اپنے غلط اب غلط دے رہے ہیں. اگر آپ نے اب ٹھیک کیا اور پچھلا غلط تھا یا پچھلا ٹھیک تھا اب غلط کیا اپنے بھائی کو سمجھاؤ اس بات کو. کہنا جی گواہ نہ ہو رہا میں نے کہا گواہ خوش برخار آپ بدھ سے پڑا پکارا ہوا اگر آپ بدھ کو دیتے تو اس کے لیے ایک مہینہ 29 کا اور ایک 30 کا لگانا تھا. آپ لوگ دونوں کو 30 کا لگا کر 10 دن جو ہے اور شامل کر کے تو جمعرات کو 10 دن جا رہی ہے آپ کے چھوٹی عید کے حساب سے اور آپ نے تو 71 دن کر رہے ہیں جس نے آپ چھوٹی عید کروائی ہے اس کے 71 دن آپ بڑی عید کر رہے ہیں. خدا تو ردیتا ہے بھائی تو مشیرہ میں جمعرات بھی کہتے اعلان کر دی. اچھا ایک میں بات یعنی کنفیوژن کہتے ہیں کہتے ہیں ابھی یہاں پر ہمارے خالد بھی بات کر رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کل یا کوئی کہہ رہے اگلے دن ہے تو ویسے کنفیوژن اللہ جیسا جیسا دور آ جائے گا پھر معمولی معمولی باتوں پر اتفاق نہیں ہو سکے. جانتے پر مائن جی جو ہے آپ کو اسلام کے بارے میں صحیح انفارمیشن نہیں مل سکتی सारी वो केबल या पाकिस्तान टेलीविजन टीवी, तो मैं अक्सर एक पीसी का एक चैनल है वो देखता हूँ, डॉक्टर का क्या मैं पेपर देना क्या उसको भी डॉक्टर लाइन मारकर मैं तो ईसाइयों के साथ कुश्ती का तरीका सिखा दिया दोस्तों, तो बहुत खुश है ईसाइयों हिंदुओं के साथ कुश्ती का तरीका सिखाता है वो। हमारे गांव में मुर्गे लड़ाते थे लोग और कुत्ते लड़ाते थे, मुर्गे मेंढे भी तो नहीं होते सींगों वाला जो मेंढक वो लड़ाते थे, बड़ी उनकी लड़ाई दस दस डोज मारते थे, बड़ा मजा आता था उस टाइम। हम बच्चे होते थे तबाशी के लिए जाते थे, हमारा एक रिश्तेदार था उसका एक दाम मशकरा था हाँ जी, वो मौलवी लगाता था खबर होगी को बयान करता था और एक खबर आई बयान पत्र करना है आपका मुनाजरे के अलावा और क्या है। तो एक पांच दिन के एक फीसद ऐसा है, एक फीसद को आप लेकर उसके पीछे पड़े हुए हैं जी, ईसाइयों से हिंदुओं से मुनाजरा एक फीसद दिन का कोई ऐसा आधा फीसद बनता होगा, गलत नहीं करते बार बार गलत करते हैं तस्वीर को जायज समझना और वो मतलब कि जाम कामिल शख्सियत नहीं है, जाम कामिल मुत्तकी शख्सियत नहीं है जिससे कि तामीरी शख्सियत हो रही हो। फल को जहन के दा खबर हम क्यों नहीं कह रहा फिर भी बजरिया से दिन पहले भी है हम उसको मतलब है कि एक ऐसी जहर जरूरत में खले में लगा दिया है नौजवान नस्ल को जिसका उनको कोई खास फायदा नहीं है, ज्यादा फायदा नहीं है। ये गजाली पे जो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह का बयान ने शेयर किया वीडियो पर तब्लीग, उन्होंने कहा अगर गलत तरीके से तब्लीग करते हुए हम कर ले अगर सही तरीके से करते हुए हम एक गैरवी को दिन पहुँचा सके तो हमारी कामयाबी, और अगर मासीत के रास्ते से हम ज़्यादा नहीं करने को तो मजा आ रहा है। तो होता ये है कि आप लोगों को मजा नहीं होता कि किन किन बुनियादी मकासद के लिए उन्होंने किन किन चीज़ों को चलाया हुआ होता है। अब लाकर नाई की वजह से नौजवान नस्ल एक ऐसे फालतू काम में लग गई है कि उसका तामीरी तारीखों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, नौजवान उनकी तरफ नहीं जा रहा, उसके पास वक्त नहीं अंदर जाने का। हाँ जी, तो इंडिया के लिए तो बहुत मुश्किल है, इंडिया का मुसलमान नौजवान तबलीगी तारीख के बजाय जमन की तारीख के बजाय लाकर नाइक के हरकत में शामिल हो, उसका तो हुकूमत हिंदुस्तान को बहुत बड़ा फायदा है। ना वो तो मैंने रियाद से जो फील्ड सर्वे करवाया था उन्होंने कहा कि इसके इस प्रोग्राम को सुनने वाले लोगों में अक्सरियत जो है वो बेनमाजियों की, उनका जितना जज्बा भी नहीं बना कि नमाज पढ़ना शुरू कर देते। बाकी मतलब मैंने आपसे पता आपको बताया ना कि वो हमारा जो वहाँ बंग साहब था ना उसका ऐसा मजा आता था उसमें बदला में झगड़ा बहुत शिवा का नाम फोन लगा से पकड़ कर उस अखबार की राजन में एक बस एक बस वालों ने कहा कि बिदाय तश्री क्यों बैल पका क्यों उधर दो जल्दी बैल पका क्या खबर छोड़ को उस्ताद में उस्ताद से बहुत मांगना और जुम्मन के साथ पता बोले कि योजन रहती उतर मेरे क्या रिश्ते नया मुनाजरा शुरू करना है माशाल्लाह तकबीरा कर शुरू कर इलम वगैरह खबर है होगा तो यह असर में जाकर नायक बुनियादी तौर पर लेडीज भी है ना, ये है गैर मुकल्लद और कौन की उसने کیا کہا چاروں کو مانتا ہوں کہ چاروں کو نہیں مانتا ہوں؟ ہمارے رسم کے یہ بولا تھا کہ اس نے کیا کہا رکھا میرے مطلب آپ کو کوئی چیز یا کوئی مطلب ضعیف ملے تو اس کو دیوار پر پھینک دو، تو میں جس ضعیف نقطے کو جو ہے اس کو نہیں فالو نہیں کرتا. تو امام صاحب نے کیوں کہا؟ امام صاحب نے کہا بچیا زما مذہب کے یہ کمزور ہو رہے تھے نے خلاف کو دیوال ہو کر دو بولے کہ ماں مذہب کشتہ نہ کرنا. ہاں بچیا ماتا سے خوشی نہ دیکھ رہے بچیا ماں مذہب کشتہ نہ کرنا. آؤ دادا سے خبر آنا اعلان کر رہا ہے کہ میں اس لیے فالو نہیں کرتا کہ امام مالک کا مولانا کا دونوں کو مجھے فالو کرنا چاہیے جی. یہ دونوں ماں پوچھ رہا ہوں تشریح کی سطح کے آدمی کو جس کو امام کہتے ہیں امام مجتہد کو شریعت نے تشریح کی اجازت دی ہے. ہاں جی یہ اجازت سے ویسے ہی ہوتا ہے جس طرح کہ ہمارے مختلف علاجوں میں ایک سکول آف تھاٹ کی ایک اپروچ ہوتی ہے دوسرے کی دوسری اپروچ ہوتی ہے تو نتائج دونوں کے ٹھیک آ رہے ہوتے ہیں. ایک کو ایک آسان ہوتی ہے دوسری کا دوسری آسان ہوتی ہے دوسرے ایک والے جو ہے وہ ایک طرف کو کر کے. ہاں جی تو یہ صورت حال ایسی ہوتی ہے تو اس میں تشریح کی میں مجتہدین کو اجازت ہوتی ہے. ابھی شافعی حضرات جو ہیں وہ اذان کلمات کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم چار دفعہ کہتے ہیں دو دفعہ کہتے ہیں. اقامت بنا اقامت میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر دو دفعہ کہتے ہیں. کہ حدیث شریف میں اس طرح ہوا ہے کہ اذان میں ترجیح ہے اذان میں ترجیح ہے اور اقامت میں تخفیف ہے. اذان کو لمبا کر کے کیا لمبا کرنے ہیں اور اقامت کو مختصر، اذان کو لمبا کرنا ہے اور اقامت کو چھوٹا. تو اس کی تشریح جو ہے ہنفیوں کے نزدیک یہ ہے کہ اذان کے الفاظ کو کھینچنا ہے لمبا کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر اور اقامت کے الفاظ کو جلدی کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جلدی جلدی کرنا. اور نے تشریح کر دی کہ کلمات کو کم کرنا ہے. تو یہ ایک تشریح ہے یعنی کہ اذان اقامت مختصر تب ہوگی جب کلمات مختصر ہوں گے، اور ہم سیکھے اقامت مختصر تب ہوگی جب اس کو تیز کیا کہا جائے گی. تشریح کے طریقے دونوں گنجائش ہوتی ہے جس پر آدمی نے عمل کر لیا. یہ ضروری ہوتا ہے کہ آدمی کسی ایک کو مکمل فالو کرے. جب ایک آدمی کسی ترتیب میں ہوتا ہے تو اس کو مکمل فالو کرتا ہے تبھی اس میں سب سے کام بنتا ہے. اگر نہ فالو کر کہے کہ میں یہ بات کروں گا اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے بھی بڑے ہیں اور اس سے بھی بڑے ہیں. ان دونوں کو آپ کے پیچھے چلنا چاہیے تھا کہ اپنی جگہ پر چل رہے ہیں. آسانی بھی اس میں ہوتی ہے کہ پیر کے پیچھے چلنے میں آسانی بھی ہوتی ہے. دنیا اسلام میں 1400 سال پہلی صدی کو چھوڑتے ہوئے پہلی صدی اور دوسری صدی کے 50 سال دوسری صدی کے 50 سال میں فقہ امام اوزائی چلا ہے. اور امام نظر رحمۃ اللہ علیہ اس کے دور میں بنی عباس کے دور میں زیر عطاب رہے ہیں کیونکہ ان کے خلاف جو نفس ذکیہ کی جو بغاوت ہوئی تھی عباسیوں کے خلاف تو اس کی فنڈنگ امام نظر رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی. اس نے جیل میں ڈال کر جیل میں زہر دے دی تھی. لیکن جس وقت چونکہ جو چیز اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے چلتی وہ ہے اس وقت امام اوزائی کا فقہ چل رہا تھا ان کی حکومت میں. پھر امام نظر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی امام اوزائی کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد جو چونکہ ایک کتابیں اور شاگرد اور محنت امام ابو نظر رحمۃ اللہ علیہ کی زیادہ ہوئی تھی زیادہ ہر جگہ ان کے شاگرد تھے، ہر جگہ ان کے مدرسے تھے، ہر جگہ ان کی کتابیں تھیں، رحم کرا تو ان سے اس کے بعد پھکا ان کا ہی چلا ہے. 67% دنیا اسلام، 30-70 یہ انفی رہے رہی ہے، اور 15% شافی رہی ہے. کتنے ہو گئے جی؟ 82. اور 10% جو ہے مالکی رہی ہے، 92. 6% حملے رہی ہے. کتنے ہو گئے؟ 98. اور 2% غیر مقلد علی حدیث. یہ باقی 2% لوگ ہیں ان کا ایک ایسا علی حدیث بھی ہے. یہ 2% میں تو بہت سارے لوگ آتے ہیں. اصل میں اہل حدیث جو ہے نا، یہ تو چونکہ بنیادی تاریخ نہیں ہے نا، اس لیے اہل حدیث ہر دور میں کسی آدمی کی، اس کو فاؤنڈر ہر علاقے میں مختلف ہے. بڑے صغیر پاکستان ہندوستان کا جو علاقہ ہے، اس کا فاؤنڈر جو ہے محمد حسین مطالوی ہے. اور موجودہ سعودی حکومت جو ہے، تو ان کا جو بانی ہے وہ امام محمد بن عبد الوہاب مجدی ہے. تو بنیادی طور پر یہ حملی ہیں، لیکن امام محمد بن عبد الوہاب مجدی جو ہے تو وہ غیر مقلد آدمی حملیوں میں سے ہوا ہے. تو وہاں کا اس کا بانی یہ ہے، اور اس سے پہلے جو ہے تو عربوں کے علاقے میں جو ہے حدیث کی بنیاد رکھی ہے غیر مقلد حدیث کی، وہ قاضی شوکانی نے رکھی ہے. قاضی شوکانی گزرا ہے سن 1829. قاضی شوکانی کوئی 1820-25 کے قریب گزرا ہے. اور مولانا صاحب مطالوی جو ہے تو یہ کوئی 1875 کوئی 80 کے قریب گزرا ہے. اور امام محمد رباب مجدی جو ہے تو یہ کوئی 1850 کے قریب گزرا ہے. ہر جگہ اس کے بانی مختلف ہوئے ہیں. اسکول آف تھاٹ اب اس میں دیکھو نا کہ وہ جو ہے بڑی حیثیت کے ہر فیلڈ کے جو ڈاکٹروں نے ہیں، انہوں نے کوئی رجیم بنا کر چھوڑی ہوئی، ہم سب اس کو فالو کرتے ہیں. اب میرے آپ کے بس میں کہاں ہے بات اس کو. اب مثلا موجودہ جو ٹی بی کا چل رہا ہے، اب یہ جو ریڈ فیلڈ اسپتال ہے نا، اس میں ٹی بی کے دو رجیم کرتے ہیں، ایک اٹیلین اور دوسرا کیا ہوتا تھا ڈاکٹر بسیار صاحب کون سا کرتا تھا؟ اٹیلین والے کمزور دوائی دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کمزور دوائی اس لیے دیتے ہیں کہ اس سے اگر کیور ہو گیا تو اچھی بات ہے، نہ ہوا تو پھر ہم دوسرے اسٹیپ کی دوائی دیں گے. اور فائنل دوائی اس لیے دیتے ہیں کہ اگر کوئی ریزسٹنٹ ہو گیا پھر آگے راستہ ہی نہیں رہے گا. اور WHO والوں نے کہا کہ ہم فائنل اس لیے دیتے ہیں کہ ریزسٹنس ڈیولپ ہی نہ ہوگی، کیونکہ اگر ریزسٹنس ہو گیا تو بڑی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. ڈاکٹر سیار صاحب کو کنسلٹنٹ کا اختلاف رہتا تھا، یہ جس ترتیب پر علاج کرتے تھے اس پر کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ میں نے پہلے کنسلٹنٹ سے ایک ترتیب سیکھی ہے، اور اس سے میں نے ضرور ایک اس کنسلٹنٹ سے میں نے ضرور بات سیکھی، وہ یہ کہ مریض کو علاج کی تفصیلات، علاج کی مشکلات اور علاج کے کامیاب ہونے کے چیزوں پر اس کو 10-15 منٹ بٹھا کر بریفنگ دینا، یہ اس کے کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے. پہلے اس کو سمجھانا ہے کہ آپ پہلے 2 ہفتے سے پتے پرہیز کر کے دوائیاں استعمال کریں گے تاکہ آپ اوپن کیس نہ رہیں کہ آپ سے بہت پھیل رہی ہے بیماری. پھر اس کو بتانا، سائڈ افیکٹ دکھانا، اس کو غذا آرام ساری چیزوں کو سمجھانا، بریفنگ دے کر اس کو پھر معالجے پر ڈالنا. ساتھیوں کو پورا فیصلہ 10 بجے سے نہیں ہے نا کہ مکمل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے نا, ایک دوسرے سے کھڑے ہوتے ہیں. اور فیض سب ہوتا ہے کہ ہمارے تصوف میں فارسی کا ایک محاورہ ہے, یکیرا گیر اور محکم گیر, ایک کو پکڑو پکا پکڑو پھر آدمی کو فائدہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ رنگ جمنا اور جمتا جو آدمی بہت سی جگہوں پر جا رہا ہوتا ہے کسی جگہ کا رنگ اس پر جمتا نہیں ہے, بس یہ ہوتا ہے کہ اس کو فلو شروع نہیں ہوتی ہے. ہاں جی تھوڑا تھوڑا گھونٹ پانی ہر جگہ سے مل جاتا ہے اس کو, لیکن ایک وقت اس کی فلو شروع ہو گئی ہوتی ہے, خود بران رحمت بنا ہوتا ہے چشمہ مندا کہ اس پر چیزیں جاری ہو جاتی, وہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, ایک جگہ جب آدمی کا رابطہ پکا ہوتا ہے تو اس میں پھر آدمی کو اس کا اجرا ہوتا ہے فیضان کا, تو اس آدمی ان تعلیمات کو بول سکتا ہے, ان تعلیمات عمل کرتا ہے, تعلیمات سے کھلتی ہیں, اس پر علوم کھلتے ہیں, دل کھلتا ہے, دل لگتا ہے. لیکن تب ہوتا ہے جب آدمی ایک جگہ کا ہو جائے تو استعمال کرتا ہے. لا إله إلا الله.